Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin. Ala alihi ve sahbihi ecmain. Kavâdül akâid dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kelime-i Tevhid'in La ilahe illallah kısmını bitirdikten sonra Muhammedur Resulullah kısmının şerhine geçmiş idi. İmam-ı Gazali rahimullah buyuruyor ki ve ennehu şüphesiz o sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem mi gönderen yani Allah-u Teala'ya gidiyor. Ve ennehu şüphesiz o yani Allah-u Teala'ya gidiyor. Hu'nun zamiri merci Allah-u Teala. Şüphesiz Allah-u Teala ba'se gönderdi. Kimi ennebiyye o nebiyi, peygamberi yani. El ümmiye, ümmi olan. Okuma yazma bilmeyen. Daha el kureşiyye, Kureş kabilesine mensup olan. Kimdir o? Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve selleme. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve selleme teslimen yani o salavata dahil tabi Allah-u Teala ona salatü selam eylesin gönderdi. Neyle gönderdi? Bir risaletihi elçilik vazifesiyle. Risalet Resul elçi. Risalet elçilik. Elçilik vazifesiyle gönderdi. Kime gönderdi? İlâ kâffetil arabi. Arapların tamamına. Davel acemi, acemlerin tamamına. Yani Arap olmayan, Fars milleti özellikle acem deniyor ama esasen Arap'ın dışında kalan bütün insanlığa acem de deniyor genel manada. Ama özel manada Persler, Fersler işte neyse. Faris milleti. İran tarafının tabii hepsi şey değil. İran'da da dolu 30-35 milyon Azeri var. Türk var da yani İran'daki diğer geri kalan hususta tabii Persler var. Onlara da gönder. Davel insanların tamamına, davel cinlerin tamamına gönder. Bu iman şart. Buna inanmak iman şart. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. Şerhten, İmam Zerruk'tan rahmetullahi aleyh. Sonra işte bunlara inanmayan kafir olacak. Tek tek hangi maddeler insanı dinden çıkarır, kafir eder. Bu da anlaşılmış olacak. Davel nesha neshetti. Yani hükmünü kaldırdı bir şer'i. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatıyla yani ona verdiği din zaten innet din indallah İslam. Tek din var İslam. O İslam dini değişmez. Amentü esasları değişmez. Efendim İslam şartları tarafı değişir. Yani eski ümmete 3 vakit namaz vardır. Bize 5 vakit vardır. Onlara işte ayda 3 gün oruç vardır. Bizde Ramazan bir ay vardır. Yani onlar değişir. Namaz, oruç, hac, zekattaki şeyler vakitler, saatler, nisaplar, hesaplar bunlar değişti. Şeriatlarda değişti. Helallarda, haramlarda da değişiklikler oldu. Bunlar ahkam ve hüküm ve muamelat tarafıdır. Ama iman esasları Allah'a inanmak, meleğe inanmak, kitaba inanmak, peygambere inanmak, ahiret, öldükten sonra dirilme. Bunlar Adem Aleyhisselam'da da bir, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhisselam hepsinin burada iman şartları aynı. Altı esas değişmez. Bu Efendimiz'e verdiği şeriat hükümleriyle kaldırdı neyi? Eşşerai'a. Önceki şeriatları kaldırdı. Dini kaldırdı demiyor çünkü. Tek din var İslam. Allah'a teslimiyet. Hangi peygamberi gönderdi? Hangi kitabı indirdi? Hangi hükümleri verdi? O peygamber döneminde ona tabi olmak adı İslam. Dolayısıyla tek innet dini indallah İslam. Tek din İslam derken Efendimiz'in dini İslam da evvelki peygamberin dini Yahudilikti, Hristiyanlıktı. Haşa! Musa Aleyhisselam'ın dini Yahudilik değildi, İslam'dı. İsa Aleyhisselam'ın dini Nasaralık, Nasraniyet, Hristiyanlık değildi. İsa Aleyhisselam'ın dinin adı İslam. Onlardan geri git. Zaten onların hepsi kimin çocuğu? İbrahim Aleyhisselam'ın. İbrahim Aleyhisselam için ne diyor? Mâ kâne İbrahim Yahudiyen ve lâ Nasraniyen ve lâ ki kâne Hanife Müslüman. İbrahim Yahudi değildi, Hristiyan da değildi. Hanif bir Müslümandı. Bak Müslüman. Anladın mı? Onun için hüve semmâkümül müslümîne min kablû ve fiyâzâ. Yani size Allah Müslüman adını taktı Kur'an'da. Ya Kur'an'dan önce kitaplarda da. Dolayısıyla İslam adı, Müslüman adı bütün peygamberler ve ümmetler hakkında, dinleri hakkında ve ümmetleri hakkında geçerli olan tek din ifadesidir. Tek din adıdır. Ama şeriat değişir. Şeriat ne demek? Her peygambere gelen hükümlerde değişiklik olur. Musa Aleyhisselam'ın ümmetine mesela tırnaklı hayvanları yemek haram edildi. İç yağlarını yemek haram edildi. Anladın mı? Ama bizde iç yağlarını yemek helal. İşte bunun gibi meseleler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı gelmekle Allah neshetti. Gönderme nesheha neshetti. Hükmünü kaldırdı yani. Hükümsüz kıldı. Neyle bir şer'ihi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği şeriatle. Neyi? Eşşerai'a. Bütün şeriatları. Yani ondan evvelki İncil'in şeriatını, Tevrat'ın şeriatını 124 bin peygambere verdiği bütün şeriatleri hükümsüz kıldı. Zaten Musa aleyhisselam'ın ki İsa aleyhisselam'la neshedilmişti ama İsa aleyhisselam'ın ki yine hükümlerde, helal haramlarda Tevrat'a uymuştu da İncil'de çok ahkam yoktu pek. Bazı meseleler farklıydı. İlla ma ancak onları neshetmedi ki karrara takrir etti hu o şeyleri. Yani hangi şeyleri sabit bıraktıysa takrir demek kararlılık yerinde durdurmak. Neyi yerinde bıraktıysa yani neshettiğini bildirmediyse o müstesna. Yani onlar kaldırılmadı. Yerinde bıraktığını beyan ettiyse. Şimdi bunları tek tek buradan bir misal yani vereceğiz. Şimdi mesela eski ümmetlerde bir adam öldüren bütün insanları öldürmüş gibi efendim Tevrat'ta yazmış. Bizde de aynı. Çünkü neden? Onu kaldırdım demedi ki. Onu sabit bıraktı. Kur'an-ı Kerim'de de nakletti. Hadis Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şerifte geçmiş ümmet peygamberlerin şeriatlerinden bir şey beyan edilip zikredilip de peşine bu bizde böyle değil, şöyledir denmediyse o nakil şeriatü men kablene şerullene efendim öncekilerin şeriatı bize de taalluk eder ancak bir tahsis, bir özelleştirme, bir nesh, bir kaldırıldığına dair bir beyan, bir nas, bir delil, bir ayet, bir hadis bulunuyorsa müstesna. O zaman kaldırılmıştır. Bizde de geçersiz. Şimdi tek tek bu dersimiz bu kadar. Ama şimdi biz bunun içeriğine girelim, kelime kelime inceleyelim. Ve ennehu teala şüphesiz Allah-u Teala bahse peygamber olarak gönderdi. Kim en nebiye o nebiye. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem Resul'dür hem Nebi'dir. Her peygamber Nebi'dir. Ama her Nebi Resul değildir. Onun için bir rivayet 124 bin, bir rivayet 224 bin, bir rivayet sayısını ancak Allah-u Teala'nın bileceği kadar fazla adette enbiya-zam peygamberler gönderilmiştir. Bunlar sahih hadislerde sabittir. Fakat bunların içerisinde Resuller kaç tanedir? Ve Resulümün selâsü mi'et ve selâsü aşşar. Resuller 313 tanedir. Bedir ehlinin sayısı gibi. Tabi Resuller önce tabi Bedir ehli sonra da Bedir ehli Resullerin sayısınca desek daha doğru bir kıyaslama teşbih olur. 313 tane Resul vardır. Geri kalan 224 binin işte sayısını Allah'ın bileceği kadar çok lan hepsi Nebi'dir. Buradan ne anlıyoruz? Her Resul tabii ki aynı zamanda Nebi'dir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Nebi'dir aynı zamanda. Ama her Nebi Resul değildir. Mesela Yuşa aleyhisselam Nebi'dir, Resul değildir. Anladın mı? İşte efendim İşmevül aleyhisselam Nebi'dir, diyelim Resul değildir. Gerçi şimdi o 313 Resulü de iyi anlamak lazım. Ama Yuşa aleyhisselamın Resul olmadığı mesela biliniyor. Onda ittifak var. Geri kalan daha orada da ihtilaf çıkabilir. Şimdi o 313. Şimdi 313'ün içinde bazıları derler ki mesela Yuşa aleyhisselam Resul, aynı zamanda Resul. Aynı zamanda. Nebilikleri kesin. Aynı zamanda Resul der. Öbürü demez. Ancak Yuşa aleyhisselamda icma var. Çünkü ve nübbi eyyuşe ve vadel erbain. Sahih Bukhari hadiste. Nebilik verildi ona diyor. Yuşa aleyhisselamda ittifak olduğu için onu misal verdim. Ama 313'ün dışında kalan ama işte 313'te biri vaatte gerek ki şu Resul'dür o öbürü der. Yani 313'ü geçmez ama isimlerde ihtilaf olabiliyor. Ama mesela efendim İbrahim aleyhisselamda şüphe yok. Musa aleyhisselam'da şüphe yok, İsa aleyhisselam'da şüphe yok, yani Resul olduklarında. Ama hepsi Nebi, peygamber, Nebi, vahiy geliyor. Cibril gelmiş, Allah'ın elçisi. Elçi derken, yani Resul manasında demiyorum. 224 binin hepsi Nebi. Nebi demek, yüksek makam sahibi, nübüvden geliyor. Yani makamları mürtefi, sair insanlardan seçilmişler. Çünkü neden? Onlar masum, günahsız. Diğer herkes günah işleyebilir. Peygamberlerde günah tasavvur edilemez. Onun için nübüv zaten yenbu anhumel madun şifa dersi okuduk. Yenbu, nübüv yani su işte sudan yüksek kalırdı manasında kelime dedi. Orada yükseklikten gelmişti mesela. Sonra nebe'den de gelebilir. Nebe haber vermek demek. Çünkü münbi anillah Allah tarafından haber veriyor. Yani nebi fail bir mana müf'il. Yani nebi bir mana muhbir. Allah'tan haber veriyor. Anladın mı? İmba, imba haber vermek demek. O manada da gelebiliyor. Ondan sonra nebvetten de geliyor. Eğer haber verici Allah tarafından manasınsa nebe kökünden, mastarından geliyor. Eğer yükseklik, makamı yüksek manasına gelirse nebvet. Nebayen bu, nebben, nebbetenden geliyor. Şimdi Resul ile Nebi arasında fark nedir? Birkaç tabi kazı yaz, hatta bir nispet ederek beyanlarda bulunmuş. Velakin en muteber tarifi şudur. Resul ya yeni bir şeriat getiren veya yeni bir kitap getiren, işte Davud aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, suhuf sayfelerde var onun mesela. Bunlar da kitap. 104 kitap diyoruz. 4 büyük kitap var ama yüzde suhuf var. O suhufun verildiği zatlar da mesela Şisa aleyhisselama suhuf verildi. Adem aleyhisselama suhuf verildi. Onlar hep aynı zamanda Resul. Çünkü yeni bir şeriat verildi. Veya yeni bir kitap verildi. Çünkü niye veya diyor? Çünkü Davud aleyhisselamın zeburu mevaiz, vaizlerden ibaretti. Şeriatın hükümler bakımından Tevrat'a tabiydi. Dolayısıyla Davud aleyhisselamın Resul olması kendisine yeni bir şeriat verildiğinden değil. Ama yeni bir kitap verildiğinden. Mevizeler, öğütler, vaaz-ı nasihatlerden ibaret de olsa müstakil Allah'tan vahiy geldi. Yeni bir kitap verildi. Ama mesela Tevrat yeni bir kitap, aynı zamanda yeni bir şeriat. İncil yeni bir kitap, aynı zamanda yeni bir şeriat. Ama Davud aleyhisselam da yeni bir şeriat değil ama yeni bir kitap. Dolayısıyla hep Resul tarifine giriyor. Veya ya o zaman çok az olur. Niye çok az olur? Yeni şeriat veya yeni kitap dediğin zaman da bunların sayısı 313 tane o Resul nasıl oluyor? Ama şimdi bir şey daha var. Nedir? Ya da bazı hükümlerin neshi. Bazı hükümlerin neshi. Bu ne demek bazı hükümlerin neshi? Kaldırılması. Yani Tevrat'tan sonra binlerce enbiya azam peygamberler gönderilmiş. Veyahut İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelenler zaten hep onun zürriyetinden diyelim. Burada İbrahim Aleyhisselam'a gelen sayfelerdeki şeriattaki helal ve haramlar konusunda ondan sonra gelen bir peygamberde bir hüküm bile değişse ona müstakil bir şeriat verilmiyor. Yeni bir şeriat toptan bir değişiklik yok. Müstakil bir kitap da verilmiyor. Çünkü müstakil kitap verilen adı belli. Musa, İsa, ondan sonra Davud Aleyhisselam. Yani Efendimiz'e kadar ki şeyde, büyük kitapların şeyi belli. Efendim, Kur'an'ın dışında 3 büyük kitap kalıyor. Dolayısıyla burada nasıl oluyor? Peygamber'e zaten vahiy geliyor ya, her nebiye, Resul olma şartı yok, her nebiye Allah'tan vahiy geliyor, haber geliyor. Bir hüküm bile değişse İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatından sonra Musa Aleyhisselam'ın şeriatına kadar, herhangi bir hüküm bile bir peygambere değiştiği bildirilse o nebi Resul oluyor aynı zamanda. Çünkü neden? Bir hüküm değişikliği yapıldı onda. Sadece vaaz-ı nasihatları nakletmekten ibaret kalmadı. Veya özel şahıslarla ilgili bilgiler zaten geliyor. Hükümdara söyle şöyle, falan ümmetine şöyle böyle, onun karısına, onun kızına. Bunlar dolu tefsirlerde, hadislerde dolu mesele var. Zamanın peygamberine gelen vahiy ile o gidiyor. Ama özel bir aile ilgili bir konu oluyor. Özel bir yönetimle o zamanın efendim hükümdarı ile ilgili oluyor falan. İlla vahiy geliyor. Vahiyde zaten hiç şüphe yok. 224 bin hepsine vahiy geliyor. Cibril geliyor. Ama helal haramla ilgili kendinden evvelki bir önceki peygamberin şeriatı ile ilgili bir hükümde değişiklik nesh yani vakı olduysa o da Resulü'ye intikal ediyor. Onun için sayı 313'ü buluyor. Yoksa müstakil şeriat, müstakil kitap dersen 313 Resul bulamaz. Anladın mı? Bir hükümde bile bazı dediyordur yani Arapçada bazı kelimesi bir manasına kullanılıyor. Bazı ahkamın nesi orada bazı derken 3 değil de 4 veya 4 değil de 2 değil. Yani bir hüküm bazı öyle kullanıyor ama maalesef bazı kelimesini birçok molla yanlış olur. Bazı değil de birkaç tane zanneder. Hükümlerin birinin bile neshiyle anladım sen bir hükmün bile değişmesiyle bir helalın haram edilmesi, bir haramın helal edilmesi, bir mekruhun mübah edilmesi gibi bir hükümde bile değişiklik olsa o nebiye bu bildirirse o da Resulü'ne intikal ediyor. Neden? Geçen şerata bir ilave oldu, fark çıktı. Ama geçmiş şerattan hiçbir farkı olmayıp sadece Allah-u Teala Cibril'i gönderip o peygambere ümmetiyle ilgili özel bilgiler veriyor. İşte şu helak olacak, siz buradan çıkın, burada şuradan kaçın, burada girin, şunu yapmayın, bunu yapın. Helal haramla ilgili, ibadetle ilgili bir nesih yok da özel bilgiler, vahiler geliyor. Ha, bunda nebi de kalıyor, rasul olmuyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bu zaten hem nebiydi, Kur'an-ı Kerim'de nebi vasfı da geçiyor değil mi? Muhammedur Resulullah ayetinde, Fetih Suresi son ayetinde Resul olduğu zaten zikrediliyor. اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّيَ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيلِ Araf Suresi olacak. Araf Suresi'nin ayetinde de hem Resul, hem Nebi, hem Ümmi. Üç sıfatı da Kur'an'da geçiyor. Şimdi Nebi olduğunu anladık. Yani zaten Allah'tan gelse vahiy gelmesi, Nebi olması çünkü yeterli. Resul olması, müstakil kitap gelmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de üçü de var. Müstakil kitap da geldi. Yeni şeriat da geldi, iki. Geçmiş şeriat hükümlerinden neshedildi. Ekseriyet itibariyle. Üç. Ekseriyeti derken, işte adam öldürmek gibi bazı mesele, faiz. Musa aleyhisselam'ın şeriatından haramdı. Adam öldürmek Musa aleyhisselam'ın, İsa aleyhisselam'ın şeriatından haramdı. Adem babamızdan beri haramdı. Onu neshetmez ki. Hepsini neshetti diye bir şey yok. Ama bu gibi ittifaklı olanların dışındakini tümünü kaldırdı. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı geldi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem risaleti her bakımdan. Anladım sen. Hem yeni kitap, İbrahim aleyhisselam da öyle, Musa aleyhisselam da öyle, İsa aleyhisselam da öyle. Mesela Davud aleyhisselam öyle değil. Yeni kitap bakımından Resul ama yeni şeriat değil mesela. Şeriat değil. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer ülül azim işte kitap sahibi nebiler gibi nebidir, rasuldür ve risaletinin farkı var ama. Niye farkı var? Kâne nebi bi ba'sil akvam mi hasa? Önceki peygamberler sade ümmetine gönderilirdi. Tamam, yeni kitap, yeni şeriat geldi. Geçmiş şeriattan neshetti diyelim, Tevrat veya İbrahim Aleyhisselam'ın suhufu, tamam. Ama onlar kendi toplumlarına gönderildi. Yani mesela Musa Aleyhisselam, ya beni İsrail, ey İsrail oğulları diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, ey efendim Kureyş oğulları diyor mu? Ya yönnâs, ey bütün insanlar diyor değil mi? Bütün Kur'an'daki şeyinde. Dolayısıyla, ha özelde ey Abdülmuttalip oğulları diye onlara özel bir şey söylemediği anlamına konuşmuyorum. Ama davet ve tebliği bütün insanlara, hatta cinlere, Kur'an-ı Kerim cinlere. Hiçbir peygamberin cinlere gönderildiğine dair hiçbir ayet hadis yok. Hiçbir peygamberin bütün insanlara gönderildiğine dair bir şey yok. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletindeki farkı, fazileti çok, sayısız yönden fazileti var da en belirgin, sizin de anlayacağınız farkı ne? Bütün alemlere gönderilmesi. Ve mâ arsalnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Alemler deyince melekler bile içine giriyor. Bırak insanları, cinleri, mükellefleri. Hayvanlar bile giriyor. Çünkü gökler, yerler, 18 bin alemler denir. Onun için onun Resullüğünün farkı bu yönden. Yoksa müstakil şeriat, müstakil kitap gelmesi diğer bazı peygamberler de var. Kitap sahiplerinde, şeriat sahiplerinde. Her kitap sahibinde değil, Davud Aleyhisselam'da değil de mesela diye. Musa, İsa, İbrahim Aleyhisselam'da diyelim. Ama onlarda da ne yok? Umum alemlere gönderilme, insü cinne gönderilme vasfı yok. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. El nebiye nebi olan, onu anladık. El ümmiye ümmi olan. Şimdi ümmi olan, şimdi ne anladık? Resul ile nebi arasındaki farkı anladık. Yeni bir şeriatla veya yeni bir kitapla bir hükmü bile geçmiş şeriattan neshetme vahyi kendisine gelenler Resul'dür. Ama nebi sadece geçmiş peygamberin şeriatını tecdid eder. Taze tutar, diri tutar, canlı tutar, ihya eder. Müceddit manasına geliyor. Zaten mesela buna misal olarak Yuşa Aleyhisselam veriyoruz. Yuşa Aleyhisselam'ın Resul olmadığında ittifak var. Dolayısıyla şimdi bazı alimler Nebilere, pek nebi olanlara özel vahiyler geliyor ama tebliğle memur değil, duyurmakla, ulaştırmakla mesul mükellef değil. Kendi çapında bir vahiye muhatap olmuş. Faziletinden, meziyetinden Allah ona peygamberlik göndermiş. Tamam da bu biraz yani bu da var. Kazı İyaz bunu Hattabi'ye nispet ederek sahih demiş ama bu çok uygun düşmüyor. Çünkü neden? Ne bu Resulullah ve Mersenle min kablike min resulin ve la nebiyyin. Başka bir vesileyle bu ayet gelmiş ama hangi bir Resul veya hangi bir Nebi'yi senden önce gönderdiysek illa şeytan musallat oldu. İşte kıraatın arasına bir şey sokmaya çalıştı falan. Bu ayet. Şimdi bu ayet kelime Haç suresinin 52. ayeti. Burada biz irsal etmedik, göndermedik şimdi. Senden evvel kimi gönderdiysek diyor. Kimi gönderdiysek deyince irsal sıfatıyla. İrsal de tebliğle göndermek. Resul elçi. Elçi kime? Eğer Cebrail Aleyhisselam ona bir şey getirip de o da ümmetine duyurmakla mükellef değilse, kendi iç bünyesinde onu aldım kabul ettim yapıyorsa, o zaman irsal olmuyor onun hakkında. Ba'se olur. Ba'se gönderdi. Ama şimdi ersele irsal. İrsal elçilik. Elçilik deyince elçilik kimle muhatap? Sen şimdi burada bir devletin elçiliğini açıyorsun. Halk geliyor senden vize istiyor, pasaport getiriyor. Sen orada şimdi kendi kendime ben burada elçilik açtığım için sabah, öğlen, ikindi, üç vakit çay, beş vakit börek, poğaça yiyeceğiz. Bunun adı elçilik olur mu? Elçilik muhataplık gerektirir. Dolayısıyla biz senden evvel Resul de gönderdikse, Nebi de gönderdikse deyince demek Nebi'ye de irsal vasfını söylüyor. Demek Nebi de Allah tarafından elçilikle gönderilmiş. Elçilik. Yeni bir şeriat, yeni bir şey gelmese de eski şeriat, eski kitabı ne yapacak? Tecdit edecek, taze tutacak, onu tebliğ edecek. Tevrat'tan İncil arası geçmiş kaç bin sene. Bu arada bu millet sapıtmış gidiyor. Yeni gelen peygamber ne yapıyor? Yuşa Aleyhisselam ne yapıyor? Hızkıl Aleyhisselam, Kalib Aleyhisselam, İşmevül Aleyhisselam, Circis Aleyhisselam, Danyal Aleyhisselam. Dünya kadar binlerce, on binlerce, yüz binlerce diyorum sana. Bunlar hepsine yeni kitap, yeni şeriat gelmiyor. Çoğunda eski şeriattan bir hüküm bile değişmiyor. Ama bunlar da eski şeriatı ve kitabı, kendinden bir önceki şeriat ve kitabı ona bildirilmediğine göre eski şeriata tabi olarak onu taze tutuyor, canlı tutuyor, onu vaaz ediyor, nasihat ediyor. Ona uymasını bildiriyor. Dolayısıyla yine elçilik yapıyor. Bu itibarla nebilerde, rasullerde mürseldir. Her nebi rasuldür demedik. Her rasul nebidir. O şüphe yok. Her nebi rasuldür demedik ama mürseldir diyoruz. Rasul ile mürsel farklı. Mürsel ersel nereden çıkıyor? Yani ümmetine tebliğ yapmakla görevli. Ama rasulde fark ne? Yeni bir kitabı, yeni bir hükmü tebliğ yapmakla. Nebi ise yeni bir kitap, yeni bir şeriat, yeni bir hüküm değil. Kendinden önceki peygamberin hükmünü duyurmakla. Dolayısıyla tebliğ ile duyurmakla her birerleri mükelleftirler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş: "Ulema ümmeti ki enbiya beni İsrail. Ümmetimin alimleri İsrailoğullarının nebileri gibidir." Şimdi alimlere peygamber demiyor. Gibidir diyor. Ama bak rasulleri gibidir demiyor. İsrailoğullarının rasulleri yok muydu? Musa aleyhisselam rasul değil mi? Anladın mı? İsa aleyhisselam rasul değil mi? O da onlara gönderildi. Ya ben İsrail diyor. Bak İsrailoğullarının rasulleri gibi demiyor. Benim ümmetimin alimleri. Nebileri gibi diyor. Çünkü neden? Çünkü Nebi'ye yeni bir şeriat, yeni bir kitap, bir şey, yeni bir vahiy, yeni bir hüküm neshi gelmiyor. Anladın mı sen? Yani rasul olmayan nebileri diyorum. Rasul olmayan nebileri gelmiyor. Peki o nebiler ne yapıyor? İşte geçmiş peygamberin şeriatını taze tutuyor, tecdit ediyor. Yani yeniliyor derken zihinlerde tazeliyor. İşte o unutulmuş, edilmiş, 10 sene geçmiş, 20 sene geçmiş peygamberin ardından konuşan, dinleyen, anlatan kalmıyor. Yeni bir peygamber geliyor, nebi geliyor, anlatıyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gönderilmeyeceğinden kıyamete kadar kim geliyor? Alimler geliyor. Alimlere de ne deniyor? Onun için müceddit deniyor. Hangi alimler? Tabii 100 yılın başında efendim bu tecdit vazifesini yapacak özel zatlar geliyor. Bunlar da belki aynı yüzyılın başında 3-4 tane, 5 tane, 10 tane gelmesine mani yok. Çünkü birisi hadiste tecdit yapıyor, birisi fıkıhta tecdit yapıyor, birisi tasavvufta tecdit yapıyor. Efendim biri ilmi kelamda akaatte yapıyor. Bunların çok olmasında mani yok. Çünkü İmam Maturidi de 400. yılın başında, yani 300'ün bitiminden sonraki asırda ilmi kelamda, itikatta müceddit, müçtehit. İmam Ebu Hasan Şari de aynı dönemde müceddit ve müçtehit. İkisi de müceddit ve müçtehit itikatta. Ama şimdi aynı anda ikisi nasıl oluyor? İkisi de 300'ün 330'lar yani vefatları. 400'ün başı olmuş oluyor yani. 300 bittikten sonra Hicri 400'ün başı olmuş oluyor. Dolayısıyla aynı anda olmasına mani var mı? Mani yok. Tabi biri Mavera'nın nehri neresi? O ortamda, o iklimde. Şimdiki gibi yan yana organlar bir şey yok ki dünyanın bir yerinde çıksa bütün dünya irşad etsin. Ebu Hasan Eş'ari Bağdat tarafında, efendim bu taraf Arap alemine hitap ediyor. Bu Mansur Maturidi Hazretleri tabi artık efendim Orta Asya, Buhara, Semerkant oralarda sen o Pakistan, Hindistan her taraf ondan da etkilenmiş tabi. Irak, Arap coğrafyası da etkilenmiş. Onda şüphe yok. Ona bakarsan Ebu Hasan Eş'ari'den de Semerkant'ta etkilenen var. Kaffali Şaşi gibi vesaire. Yani diyelim Şafii ekolünden olanlar var orada da. Dolayısıyla burada ümmetimin alimleri derken her alim değil tabi. Özel alimler. Ama onlar kime benzetilmiş? Beni İsrail'in nebilerine. Yani ne demek? Yeni bir şeriat, yeni bir peygamber gelmeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine katılan, katıştırılan bidatleri, hurafeleri öldürüp, izale edip, giderip sünnet senelere ittiba edip ihya etmek, yeniden tazelemek, canlı tutmak vazifesini icra eden efendim, Üstadımız Muhammed Efendi Hazretleri gibi bu asırda bu asır 15. asır. Şu anda 42 sene geçti. 1442'deyiz. Dolayısıyla bu 15. asrın başında Muhammed Efendi Hazretleri'nin en faal olduğu, zirve yaptığı noktalar 42 sene evvel. Demek ki o dönemde başta olacak. Çok uzun yaşaması da gerekmiyor mesela. İmam Gazali 5 sene yaşamış. Diyelim 5. asırdan yahut da işte 6. asırdan yani 3 sene, 5 sene yaşayan İmam Hallal 2 sene, 3 sene yaşamış öbür asrın başında. Ama tecdidini yapmış misal. Bunun gibi. Ömer İbni Abdülaziz mesela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk asırı yani ikinci yüzyılın başı. Yüzyıl geçtikten sonra zaten bir tane sahabe kalmadı. Yüzyılda olmadan bütün sahabe vefat etti. Dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören, dünya gözüyle gören bir kişi kalmadı. Zaten sahih hadis var. Bir asıra kadar kimse kalmayacak beni gören. Zaten mucize olarak o tahakkuk etti. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh kaç sene halifelik yaptın? 2 sene. Vefatı nedir? 102 diyelim. O tabiinden çok sahabe görmüş de 102. Yani demek istiyorum 100 yılın başından 30 sene 40 sene yaşaması gerekmiyor. Ama 2. yüzyılın yani zaten 1.'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı getirdi. Dolayısıyla orada müceddit falan aranmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadisinde İnnallâhe lâ yebâ'u alâ râsi kulli meyyet senet men yüceddidü li hâzihil ümmeti emra dîniha dini işlerini bu ümmet için taze tutan, yenileyen, sünnetleri ihya eden, bidatleri öldüren her yüzbaşına bir Resul, bir müceddit gönderecek. İrsal edecek diyelim. Bir müceddit gönderecek. Orada başlayan her yüzün başına kastı. Kendisinden sonraki, yüzden sonraki ilk yüzün başı Ömer İbni Abdülaziz. Bunda ittifak var. Bir kişi bile başka bir alim dememiş. Anladım sen Hasan-ı Basri'ler dönemi Veysel Kanaver. Kim olursa olsun. Orada Ömer İbni Abdülaziz. Orada ittifak var diyelim. Kaç senesi vefatında? 102. Dolayısıyla yani orada o 100 yılın başında hayatta olup icraat yapması lazım. Zaten Ömer İbni Abdülaziz tam 100 yılın başında icraat yaptı 2 sene. Dolayısıyla onun için ümmetin alimlerin işte onun gibi alimleri Ben İsrail'in nebileri gibi. Niye rasulleri gibi demedi? Şimdi onlara yeni bir kitap, yeni bir vahiy gelmeyecek ki. Onun için nebilere teşbih bu. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında üçüncü sıfat olarak ne dedi? Ümmi dedi. Ümmi ne demek? Yani okuma yazma öğrenmemiş, hocaların önünde diz çökmemiş, anne demek, ümmi de annesine bağlı demek. Yani annesinin karnından çıktığı gibi yetiştirilmemiş bir insan annesinin karnından yeni çıktığında mektep medrese görmüş, okuma yazma bilen bir durum olamayacağına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadece Allah-u Teala yetiştirdi, terbiye etti. Hiçbir mürebbisi yani ilim anlamında, kemalat anlamında, irşat ve hidayet anlamında bir insan ona fayda etmiş değil. Bir insandan etkilenip faydalanmamış. Sadece Allah-u Teala'nın özel terbiyesinde. Bu onun için kemal sıfatıdır. Başkaları için böyle değil. Yani bir adam için aslan doğduğu gibi kalmış, hiç okuma yazma bilmiyor, mektep medrese görmemiş, hoca önüne diz çökmemiş denize bu noksanlık sıfatıdır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da felancadan okudu, öğrendi, şundan gitti, ders aldı dersen o zaman onun hakkında noksanlık olur. Okuma yazma biliyordu. Zaten izeller tabel muhturun diyor Kur'an. Batılı yaymaya çalışanlar, hakkı iptale çalışanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilseydi şüpheye düşerlerdi. Neden? Başka yerlerden okudu, öğrendi. Biz de bilmiyoruz o kitapları. Bir yerlerden gelmiştir ona onları. Bize de göstermediği için efendim oralardan istifade etti. Bu ilimleri söylüyor. Böyle şüpheye düşerlerdi. Ama şimdi şüpheleri yok. Çünkü مَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ Kur'an'dan önce sen bir kitap okumuyordun ki وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِنِكَ Sağ elinle de bir kitap yazmıyordun ki yani okuma da yazma da bilmiyordun diyor. Ayet bu ya. Zaten el-ümmi sıfatı da ayet. Onun için şimdi Mehmet okuyanlar çok büyük bir dalalet içindedir Mehmet okuyan. Öyle bildiğin gibi bir şeydi. Daha onun kafada ne kadar varsa. Ne diyor Resulullah okuma yazma biliyordu. Nasıl peygamber okuma yazma bilmiyor? Cahil mi yani haşa? Ya sen ne yapıyorsun ya? Allah-u Teala'nın ona özel olarak hiçbir kulda medih sıfatı olmayan, övgü sıfatı olmayan bir vasfı sadece Resulullah olarak ümmi demiş ona. Ve açıkça ayette yazmıyor. Ela tehuttu. Yazmıyordun, yazamıyordun diyor ya. Ayet bu. Adam da okuma yazma biliyordu diyor ya. La havle ve la kuvvete illa. Ümmi neymiş? Ümmül Kura. Mekkeliymiş. Mekke'nin adı Ümmül Kura'ymış. Ümmül Kura olduğundan ümmi de Mekkeli demekmiş. Ya sen bunu nereden uyduruyorsun? Ümmi olduğunu öbür ayet olmasa yutturacaksın bize. Ümmül Kura diye. Öbür ayette var yazma bilmiyordun, yazamıyordun diyor. Okuyamıyordun diyor. Mâ künte tetlû. Mâ künte sen olmadın tetlû. Tilavet eder. Okuyor olmadın min kabli Kur'an'dan önce min kitabı hiçbir kitabı. Öyle hatta huttu hat hat. Türkçeleşmiş hat hat hat. Yazmıyordun o. Hu bi kitab bi yeminike salinle. Zaten diyor izzenler tabel muhtarun. Okuma yazma bilseydin senin dinini iptale çalışanlar şüpheye düşerler milleti de şüpheye sokarlardı. Bu okuma yazma biliyorum ki kendisi arkadan gizliyor onu okuma yazma bildiğini. Yani hangi kitabı okuduğunu okuma yazma bildiğini bilselerdi böyle bir şey olsaydı bilirlerdi. Bilselerdi de böyle diyeceklerdi. Kim bilir ne kitaplar getirirdi onun amcası şuradan, Şam'dan, şuradan, buradan. Ahbardan, Ruhban'dan ne kitaplar gelmiş kim bilir bilmiyoruz ki. Zeki adam ezberlemiş okuyor. Arapçaya çeviriyor onu İbranice'yi. Derlerdi değil mi? Şüphe derlerdi. Ya böyle bir şey yok. Onun için ümmi olma vasfı çok önemlidir. Bu bakın burada ben size söylüyorum. Alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmi oluşu geçmiş ümmetlerin ve geleceklerin bütün ilimleri kendisine verilmiş, bütün ilimleri beyan etmiş ama okuma yazma bilmiyor. İşte bu mucizesi bu zaten. Mucizesi bu. Ama sen burada İmam Busiri Kaside-i Bürde'de ne diyor? Kefâke bil ilmi fil ümmiyye mucizeten fil cahiliyeti ve te'dibi fil yutumi. Mucize arıyorsun. Cahiliyet döneminde böyle bir edep nerede gördün? Yetim bir çocukta anası babası ilgilenip yetiştirememiş yani vefat etmişler. Böyle yetim bir çocukta bu terbiyeyi nerede gördün? Bu ilmi nerede gördün? Okuma yazma bilmeyen ümmi birinde böyle ilimler olur mu? Daha ne mucize arıyorsun diyor. Kıyamete kadar insanlar onun hadislerini, onun okuduğu Kur'an ilimlerini bitiremiyor. Görmüyor musunuz? Dolayısıyla o onun mucizesi zaten okuma yazma bilmeden bu kadar ilim sahibi olması. Ama sen bunu tabii ya sen de ne ümmi adamsın, okuma yazma bilmeyen adamsın diye sana biri laf atsa Sen desen ki ya ben ümmiysem Resulullah da ümmiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa ve kella. Resulullah'ın ümmiliğini haşa demiyorum. Senin kendini Resulullah'ın ümmiliğine benzetmene haşa diyorum. Sen kimi kime benzetiyorsun ya? O zaman çok büyük ceza İslam devletinde birinin böyle bir cevap vermesi karşılığında böyle bir lafı duyursa yani kadıya şikayet edilse mahkeme-i şer'iyeye gitse eşeddi ukubat ile yani en ağır cezayı alır. Çünkü neden? Ne yaptı şimdi burada? Kime benzetti ya? Tövbe ya Rabbel Alemin. Yani bana cahil diyorsunuz ama Resulullah da ümmi diye. Kardeşim sana niye okuma yazma bilmiyorsun? Niye okumadın yazmadın? Niye tahsil etmedin? Sana ondan noksanlık sıfatını izhar ediyorlar, ispat ediyorlar. Sen Resulullah için noksanlık değil ki o. Resulullah için mucize o. Onun nesi eksik? Bütün ilimler ondan öğrenmiş. Sen niye diyorsun o da öyleydi? Onun için çok cezayı hak eder. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kureyşi sıfatını söyledi. Kureyşi, Kureyş kabilesinden demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dedelerinin adında silsile-i nesebini sayarsanız nesepte Kureyş adı geçmiyor zannetmeyin. Fihr'in lakabı Kureyş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedelerinde biz nesep-i şerif yazdık size. O nesep-i şerifi de sayarsanız yukarı doğru Fihr diye bir dedesi var. Fihr. O Fihr dedesinin lakabı Kureyş. Kureyş aslında balinacık manasına geliyor. Esas kelimenin kökünde kırş diye bir balık. Denizin en büyük balığı balina. Bu balinanın ismi kırş. Bu da balinacık yani Kureyş. Çünkü neden? Düşmanlarına karşı seyirtmesi, saldırması, saldırdığı zaman linç etmesi çok şiddetliymiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fihr isimli dedesinin. Ondan dolayı kendisi Kureyş diye o denizlerin en büyük balığı olan balığın nispesiyle lakap takılmış. Lakap. Kureyş lakap. İsim Fihr. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabilenin adı yani Kureyş oldu. Fihr dedesinden gelen oğullar yani Fihr'in bütün çocukları Fihr'in altında gelen yani soy ağacından gelen çocuklar da Kureyş kabilesinden. Onun lakabı Kureyş olduğu için onlar hepsi Kureyş'e bağlı dendi yani. Fihr dedesine bağlı demek. Kureyş'te Fihr aynı şey. O isim o lakap. Bunu da bilirseniz ilminiz fazla olmuş olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zaten ismi şerifidir. Çok övülen, beğenilen, hamd edilen manasına gelmiştir. Övülecek, övgüye şayan sıfatları çok olduğu için bu isimle müsemmadır. Çünkü o Rabbine hamd edenler içerisinde en ziyade hamd eden ve Rabbinin övdükleri içerisinde en ziyade Allah'ın övgüsüne mazhar olan ve Allah'ın kullarının dünya kurulduğundan hatta melekler yaratıldığından cinler melekler bizden önce yaratılmış cinler ve melekler ilk mahluk yaratıldığından kıyamete kadar ve mahşerde sonsuza kadar Allah Teala'nın ve kullarının en çok övgüsünü almış ve alacak olan yegane zat Muhammed'e Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Muhammed onun için çok övülen manasına geliyor. Aynı zamanda çok hamdlerle Allah-u Teala hamd eden hamd etmesi hasebiyle de o da çok övülüyor. Dedesi Abdülmuttalip Efendimiz'e sordular. Niye babalarının atalarının ismini koymadın da Adnan dedesine kadar bu kadar onlarca dedesinin ismi var. Hani hep dedelerinin adları takılır ki dedelerini yaşatmak için, anısını taze tutmak için. Sen niye Muhammed dedin? Senin atalarında Muhammed isminde bir kişi bile yok. Ne buyurdu? لِيَكُنُ مَحْمُودًا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Gökte de yerde de methedilsin, beğenilsin diye. Çünkü o rüyasında dedesi görmüştü. Annesinin Resulullah hamile olduğunu, yani hamile validemizin ve çocuğun erkek olacağını ve onun Muhammed ismini takılması gerektiğini ama zaten hamile validemize de onu Muhammed ismini takdirdi. Zaten Abdülmuttalip Efendimiz'e gelince hamile validemiz de rüyasını anlatacak. Zaten o da ben de böyle görürüm deyince bütün rüyalar tevatu etti, tevafuk etti. Böylece Muhammed ismi şerifi kendisine tesmih edildi. Ve kendisi elhamdülillah Rabbil Alemin göklerde, yerlerde, tüm alemlerde met edilen, beğenilen, övülen, hamd edilen demek. Burada met edilen demek hamd. Yegane zat oldu. Şimdi buradan ne fezleke çıkarıyoruz? Fezleke çıkarttığımız fezleke şu. Kazı yaz diyor bunu. Şifa-i Şerif'i yazan, ben Şifa-i Şerif dersinde değiliz yanlış anlamayın. Akaid dersindeyiz de İmam Zerru Kazı Yaz'dan naklediyor. Yani önümde şifa kitabı yok. Kazı İyaz, Maliki mezhebinin müştehitlerinden, ulemasından büyük zat. Diyor ki, bir adam dese ki Resulullah ümmi değildir. Yani ne demek? Okuma yazma biliyordu. Fehüve kafirun. Femen kâle gayru ümmiyyin. Fehüve kafirun. Bak ben bir şey demiyorum. Kazı İyaz söylüyor burada. Sayfa 177. Okuduğum kitabın adı İhtinamül Fevaid Fişarika ve Adil Hakkaid. Gazali'nin kitabının şerhinde İmam Ebu'l-Abbas Ahmet Zarruk El-Fasi Kattesallahu Şöyle Kazı Yazı marka, dünya çapında dört mezhepte ittifak edilen bir alim. Femen kâle kim derse ki gayru ummiyin, Resulullah ummi değildir derse fe kafirun. Kafir. Gitti. Ne nikah kaldı ne bileceğiz. Çünkü Kur'an ümmi diyor. Ve Kur'an sen yazma bilmiyordun diyor. Sen şimdi ilahiyatçıyım diye Resulullah'a methedeceğim derken dinden çıkıyorsun ya. Allah'ın Kur'an'daki sıfat verdiği sıfatı tanımıyorsun ya. Ve men kâle kim derse leyse bi arabiyyin. Peygamber Arap değildi. Derse fekezalike kafir olur. E niye? E çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Bir lisan-ı arabiyyin mübin diyor. Arapça lisan ile diyor. Kur'an'ı indirdik sana diyor. Ondan sonra. Bu çünkü ittifaklı bir mesele, mütevatir bir mesele. Bunun bu ihtilafı yok ki. Bunun bir kişinin de şaz bir rivayet bile yok ki. Çünkü Arap değil dedi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle biri vardı ama ne cinsi belli, ne ırkı belli, ne bir şey belli. Bunu boşluğa düşürüyorsun. Peygamber kim o zaman? Müşahhas sıfatı olmayacak mı insan da? Herkesin bir ırkı var. Ve kezel gene böyle diyor. Men enkara, kim inkar ederse kevnehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu min Kureyş'in. Kureyş kabilesinden değildi derse kafir olur. Çünkü ya kabilesini Allah-u Teala hepsini bunlara hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiş. Lilafi Kureyş, Kureyş'in suresi var şey diyor. İsmi de geçiyor. Hadislerde tamamen sarih beyanlar var. E sen Kureyş'ten değil dediğince kabilesini boşluğa düşürüyorsun. Kimlerden de bellidir. O zaman öbür taraftan da bir Muhammed çıkmış sana olacak. Ondan sonra peygamberlik iddia eden adamlar da oldu. Değil mi? Müseylemetül Kezzab. Ondan sonra efendim bu adamların isimlerinden, sahtelerden de birisi Muhammed olsa ne olacak? Neyden belli olacak yani? Irkından belli olacak, sülalesinden belli olacak değil mi? Kureyşli değil dese soyunu inkar etmiş oluyor. Arap değil dese ırkını inkar etmiş oluyor. Ümmi değil dese ayetlerini inkar etmiş oluyor. Ve kâle bir adam zekâne esvede çok siyah zenciydi. Kafir olur. Niye? Ya bu kadar hilye şemail okuyoruz. Mütevatir bu kadar görenler hepsini nakletmiş. Binlerce, on binlerce insan görmüş onu. Siyah diyorsun. Pembe beyaz olduğu beyan ediliyor. Bütün hilyeleri var, şemali var. Yani burada ne demiş oluyor? O sizin tarif ettiğiniz değil Muhammed. Çünkü Muhammed siyahtı ne demek sallallahu aleyhi ve sellem? Zenciydi ne demek? Yani Hazreti Ali'nin şunun burun Hind İbni Ebi Ali'nin Hasan Hüseyin'in anlattıkları o değil. Ne oldu bu sefer? Tabii kafir olur çünkü o hakiki peygamber o değil diyorsun. Evleyse ellezi bir Mekke'de. Yahut dese ki ya o Mekke'de çıkan değil. Nerede çıkmış abi? Yemen'de. Yok nerede? Bağdat'ta, Şam'da. Ya böyle bir şey var mı? Peygamber olarak kendini nerede ilk olarak çıktı inan? Oradan Medine-i Münevvere'ye geçti tamam. 13 sene Mekke'de çıkışı Mekke. O Mekke'de olan değil, o Medine'de olan değil. Dediğimi kafir olur çünkü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı, bulunduğu, kendisine vahiy geldiği, tebliğde bulunduğu noktayı inkar etmekle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nokta atışı yaparak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in olmadığını söylüyor. Ve men kâle dizelem tekûle lühiyetûn. Birisi dese ki Resulullah'ın sakalı yoktu, sakallı değildi. Kafir olur. Kazı yaz diyor. Evkâle kâne acemiye. Arap değildi, acemdi. Fars milletiydi, Türktü. İşte kafir olur. Neden kafir oluyor biliyor musun? لِيَنَّ ذَٰلِكَ كُلَّهُ Bütün bunlar inkarul yayni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müşahhas şahsının zatının kimliğini inkardır. E çünkü sakallı olduğu kesin. Çünkü Arap olduğu kesin. Kureyşli olduğu kesin. Mekke'de doğduğu, yaşadığı bir kesin. E şimdi sen bunların birini bile yok dediğin zaman şu anda bütün kitapları, bütün ümmetin, bütün Müslümanların İttifakla kabul ettiği peygamberin sıfatı bu değildi diyerek o peygamber değildi başkasıydı demiş oluyorsun. Zatını inkar oluyor. Anladın mı? Sen şimdi Cübbeli'yi tanıyorum diyorsun. Ben Cübbeli'ye inanıyorum diyorsun. Ama Cübbeli sakalsızdır diyorsun. Şimdi o zaman sen bana inanmış oluyor musun? Çünkü benim sakalsız bir dönemim, bir ortamım yok. Cübbeli'ye inandım deyip ama Cübbeli sakalsızdı deyince ne oluyorsun? Cübbeliyi kastetmemiş oluyorsun. Başka bir cübbe giyen sakalsızı kastetmiş oluyorsun. Ama mesela Cübbeli Ahmet diyorsun, bak her şeyi kabul ediyorum diyorsun, tamam diyorsun. Ama sakalı yoktu diyorsun. Nasıl ki beni reddetmiş oluyorsun, benden bahsetmemiş oluyorsun. Resulullah'ın da her şeyini kabul etsen de sakalsızdı dediğin zaman da Resulullah'ın kendi vasfının müşakkas kimliğini inkar etmiş oluyorsun. Onun için kafir oluyorsun. Buralara dikkat edelim. Yine böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nebi olduğunu, peygamberliği inkar eden doğru bir şahsiyetti, liderdi, dehaydı, şuydu bir ama peygamberliği inkar etmiş. Kafir oldu. Veya bir adam derse ki onun peygamberliği Araplara mahsus. Bunu çok diyenler var, ilahiyattan da bazılar. Araplara mahsus, bize gönderilmemiş. Tövbe ya Rabbi, nasıl bunu dersin? Yine kafir olur. Neden? Allah Teala ne buyuruyor? Ve ma arsalnake illa kafeten linnas. Beşiran ve neziran. Bütün insanlara, kafeten ne demek? Toptan. Bütün insana, Araplara demiyor ki. Arap da ama bütün insanlığa gönderildi. Müjdeci ve uyarıcı olarak. Hatta alemlere, öbür hatta ve ma arsalnake illa rahmetelli alemin. Herkesin bildiği ayet alemlere. E sen nasıl Araplara tahsis ediyorsun? Onu da diyen kafir olur. Yahut deseydi kitabı yok. Peygamberdi ama kitabı yoktu. E nasıl kitabı yok? Ondan sonra dese ki insanlara gönderildi, cinlere gönderilmedi. Nasıl cinlere gönderilmedi? Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Ve sarafna ileyke neferan minel cinni yestemi'unel Kur'an. Cinlerden bir kabileyi, bir topluluğu sana gönderdi. Kur'an dinlediler. Dolayısıyla Efendimiz'e gönderdi cinleri. Onlar Müslüman olsunlar diye. Onlar da Kur'an'ı dinlediler. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلَى قَوْمٍ مُنْزِرِينَ Kur'an, Efendimiz'in Kur'an okuması bitince kendi cinlerin topluluklarına, kavimlerine uyarıcı olarak nezaret makamı var onlarda. Risalet, peygamberlik yok da peygamberin vekili olarak uyarıcı, nezir makamında gittiler. Dolayısıyla cinlere gönderilmedi dese yine kafir olur. Yahut dese ki Resul değildi, sade nebiydi. Ya Resul değildi nasıl ellezine ettebi oynar? Resulen nebi Muhammedun Resulullah diyor Kur'an. Sade nebiydi, Resul değildi. Yine kafir olur. Bunların hepsi küfürdür, inkardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatını ve sıfatlarını demin anlattıklarında müşakkas şahsını yani sakal gibi, Arap gibi, Kureyşli gibi orada şahsını bu anlattıklarımızda risalet vazifesi, nübüvvet vazifesi, cinlere irsali gibi sıfatlarını inkar olduğundan, tekzip ve yalanlama olduğundan bunların hepsi kafirliktir. Bir adam dese ki aslında nübüvvet Hazreti Ali'ye gönderilmişti fakat Cibril şaşırdı aşağı, 13 şaşırdı Ali'ye Muhammed'e götürdü. Haşa haşa haşa. Bu tabi kafir olur. Böyle bazı Şiiler var. Hulat Şiiler bu kafadadır. Yahut dese ki tamam Muhammed'e de gönderildi, Ali'ye de gönderildi. Onun için Ali nübüvvette ona ne oldu? Şerik oldu. Peygamberlikte ortağıdır. Biyasette ortağıdır. Yani Muhammed de kabul ediyorum Resul'dür ne bilir ama Ali de Resul'dür ne bilir. Çünkü ortaktırlar. Derse bila hilaf. Hiçbir alim ihtilaf etmeksizin küfürdür, şirktir. Bunu diyen kafir olur. Bir de zaten dinden kesin mütevatır olarak bilinen bir hakikattir zaten bunu. Kim aksini söyleyebilir? Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklere gönderildi mi gönderilmedi mi? Melekler konusunda ihtilaf var. Dolayısıyla Halimi, Nesefi gibi ulema meleklere peygamber olarak gönderilmediğine dair icma ve ittifak zikretmişlerdir. Bazı alimler meleklere de gönderildiğini söylemiş var. Görmüştüm kitaplarda. Yani ona da inansan bir itikadi bir sorun yok. Efendim, şimdi bir de şeriatlarını neshetti dedik. Şeriatlarının neshi meselesine gelince Ehl-i Sünnet'in görüşü budur. Bütün Müslümanların görüşü budur. Ya bir Yahudiler şunlar bunlara bakma. Bir de Yahudi dölleri demeyeyim. Şimdi analarını babalarını karıştırmayayım da. Anaları babaları temiz insanlar olabilir. Yahudi kafasında olan dinler arası diyalogçular. Dinler arası diyalogçular. Yahudinin dini de hak olarak devam ediyor. Hristiyanlık dini de hak olarak devam ediyor. Onlardan iman şartı ikidir. Allah ahirete inansa yeter. Bizim İslamiyet'e hiç girmese, tabi olmasa, namaz abdesti hiçbir şey yapmasa da cennete girer. Kur'an'dakinde bir iki ayet bulmuş, bir ayet bulmuşlar. İşte Hayrettin Karaman'a yaptığım reddiyelerde, FETÖ'cülere yaptığım reddiyelerde daha birçok din arası diyalogçuya yaptığımız reddiyelerde senelerce bu hapis sürecimizden evvelki seneler 2008-2009'lardan itibaren yazdığım kitaplar Bütün bunu anlattım. Onların şeriatı neshedilmiş, neshedilen bir şeriatla amel eden, pazar kiliseye giden veya cumartesi havraya giden adam nasıl cennete girecek? Bu kendi dönemi, kendi şeriatının geçerli olduğu dönem değil ki. Kur'an-ı Kerim'de diyor, وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي اُنْزِلَ مَعَهُ. Onunla birlikte indirilen Kur'an'a tabi oldular. Bunlar ne diyorlar? Peygamber, Muhammed de peygamberdir, yalancı değildir, haktır, kabul ediyorum ama ben onun dinine girme mecburiyetine değilim. Ben kendi dinimde kalacağım. Ya, o Müslüman olamaz ki, cennete giremez ki. Sade, bunlar diyalogçular ne dediler? Muhammed yalancıdır, sahtekardır derse o zaman cennete giremezmiş. Ama o şimdi mesela bizim Bartolomeos, işte Amerika'nın bakanı geldi ya, kimseye uğramadan gitti patriğe. Şimdi patriğe sorsana, patrik de dese ki Muhammed doğru bir adamdı, dürüst bir adamdı. Hatta Allah'ın peygamberiydi bile dese cennete giremez ki. E niye? Hristiyanlığı bırakacak. Gidip orada vaftiz yapıyor, hac çıkarıyor, İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyor. E nasıl cennete girecek? Kendi dininden teberi edip beri olup, şimdi zaten ekserisi takiye yapmak için Muhammed de yalancı değildi, bilmem neydi, bir şeyler diyorlar. Bunlar ondan cennete girmesi yeter mi? Bak ne diyor Ehl-i Sünnet itikadında? Onun şeriatını, bütün şeriatları nesk etti. Mensuk olan, hükmü kaldırılmış olan, geçersiz olan bir şeyle amel eden, efendim, cennete nasıl gidebilir? Ömrü hayatı boyunca Allah'ın hiç muteber saymadığı, batıl saydığı bir şeyler yapıyor. Haşa Allah'ın oğlu var, hanımı var diye. Üç ilah mefkûresini tutturmuş gidiyor. Bu nasıl cennete gidecek Allah'a oğul istat eden, eş istat eden, haşa. Onun için şeriatlarda nesih, nesih vardır. Şimdi o halde zaten demircanlar onlar da nesih'i kabul etmiyor. Ya nesih'i kabul etmediği zaman, zaman bu şeriat geçmiş şeriat nesih etmediyse zaten diyalogçular buradan o işi ele alıyorlar. O zaman Tevrat'la şu anda bile bozulmuş, tarif edilmiş veyahut da tarif edilmeyen kısmı bile kalmış olsa o da nesih edilmiş hükmü. Kur'an gelmekle. Onunla amel eden itibar. Peki Yahudiler bu kafada. Bizim şeriatımız nesk edilmedi. Peki Musa Aleyhisselam'a gelen Tevrat geçmiş şeriatları nesk etti mi diyorsun? Yahudiler etti diyor. Peki sana gelen kitap şeriat, geçmiş İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunu vesaire suhufleri, enbiya verilenleri nesk etti kaldırdı da onu kabul ediyorsun da niye Kur'an-ı Kerim'in senin şeriatını kaldırması kabul etmiyorsun? Anladın mı? Onun için burada bunlar yanlı ve müteassıp, bağnaz, hak din üzere hiç alakadar. Bakın Allah Teala ne buyurur? Yahudiler hiçbir muteber din üzere değiller. Niçin? Rablerinden kendilerine indirilen Kur'an'la amel etmeleri lazım. Bu ne demektir? Onlar nesk edildi, Kur'an'la amel edeceksin şimdi. Zaten Tevrat sana Kur'an gelince ona dön, ona tabi ol. Ahir zaman peygamberini müjdelemedi mi? İncil müjdelemedi mi? Tamam. Sen o zaman kendi kitabını da inkar ediyorsun. Kendi kitabını inkar ettiğin için, kendi kitabını inkar eden nasıl o zaman sen Kur'an'ı inkar etmiyorsun ki? Kur'an'ı müjdeleyen, sahibini müjdeleyen bütün ayetleri Tevrat'ı inkar ediyorsun. Sen zaten bir ayetini Tevrat'ın inkar etsen kafir oluyorsun. Sen Yahudiyim demekle nasıl kurtulacaksın? Kendi kitabını inkar etsen. Kur'an-ı Kerim hep bunları söylüyor. Velâk nekserum lâmin. Onlar kendi kitaplarında inanmaz onların çoğu diyor. Azı inanır. Kim? Abdullah bin Selam işte kendi kitabına inandığı için döndü İslam'a girdi. Müslüman oldu. Tevrat'ın en büyük alimiydi. Kâb-ül Ahbar, Vehb ibn-i Münebbi. Bunlar hep İsrailoğullarından efendim Tevrat ehli, ulema. Ama İslam'a niye girdiler? Yahudilikten niye teberrütle uzaklaştılar? Çünkü kendi kitabına inanan baktı. Alametler tutuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünce, kitabını görünce, okuyunca, dinleyince tamam. Bunlar tabii cennete girer. Ama ekserisi kimler? Kendi kitaplarına da inanmıyor. Kim onlar? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam'a inanmayanlar. Mesele bu. Ancak takrir ettikleri meselesine misal vereceğim. Yani İslam'ın neshetmediği özel meseleler varsa o müstesna diyor. O da şudur. İmam Malik de demiş ki bizim de mezhebimiz bu şekilde diye ben biliyorum. Hanefilerle alakalı olarak. Şafiiler buna itiraz etmiş. Geçmiş ümmetlerin şeriatleri bize şeriat olmaz demişler ama diğer müçtehitler yani İmam Azam bizim mezhep de o görüşte diye biliyorum. Şeriatü men kavlere şer'ullena. geçmiş ümmetlerin şeriatı bizim için de hüküm bağlayıcı şeriattır. Ama izalem yekun fi şer'ina muarizun lehu, bizim şeriatımızda ona muhalif bir mesele yok ise, eğer ona muhalif bir hüküm varsa, mesela bizde şimdi iç yağlarının helal olduğuna dair hüküm var. Onun için Yahudilere yapılan ne diyorum sana, iç yağı haramiyeti yasaklığına muarız olarak bizde delil var. Veya mesela cumartesi günü balık tutmak. Cumartesi günü balık tutmak Yahudilerden bir kavme haram edildi, yasak edilmiş. Şimdi bizim şeriatımızda efendim hüllelekum saydül bahri ve ta'amu, deniz avları helal edilmiş, gün koyulmamış, bir şey yapılmamış. Anladın mı? Dolayısıyla muarız olan meselelerde bizim şeriatımızda muarız olan meselelerde onlarla ilgili balık yasağı, onlarla ilgili iç yağı yasağı, tırnaklı hayvan yasağı, bunlar bize geçerli olmaz. Ama faizdir, zinadır, adam öldürmektir. Bunlar zaten Tevrat'ın 10 emrinde de var. Efendim Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Burada onların şeriatleri, yani onların şeriatlerini, bizim şeriatımızın muvafakat ettiği konular vardır. Ama yani İslam bunları takrir etmiş. Faiz haramiyeti, zina haramiyeti, katil, öldürme haramiyeti, bunları takrir etmiş. Yani bırakmış. Ama geri kalan hükümleri efendim nesletmiştir. Mesela cumartesi günü ibadet günü bizim cuma. Anladım, oruçları işte aşure orucu, aşure orucunun farziyeti kaldırıldı bizde. Sünnettir ama farz değil hüküm mesela. Kaldırıldı. Bir sayısız hüküm kaldırıldı. Kaldırılmayan zaten birkaç tane takrir ettikleri vardı. O birkaç tane de demin anlattığım gibi اَخْذِيمُ الْرِبَا وَقَدْ مُوَانُ وَاَكْلِيمَ مَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, insanların mallarını batıl yolla yemek. Rüşvetle bilmem yalanla dolanla ihtikarla falan. Bunlar haramdı. Bizde de haram tabii. Zaten insanlara eziyet, zulüm, kulakları vesaire. Bunlar müstesna. Geri kalan bizim şeriat öbür hükümleri ne yaptı? Neshetti. Dolayısıyla burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sadece peygamber olarak gönderildiğini İmam Gazali söylüyor. Niye öbür peygamberleri söylemedi? Zaten Resulullah'ın ispatı hepsinin ispatıdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberleri Kur'an'da saydı. Dolayısıyla onu kabul etmek, öbürlerini de kabul etmek anlamına geliyor. Çünkü onun söylediği bir şeyi reddetmek, onun kendini reddetmek. Ne gibi şimdi İsa aleyhisselam hayatta değil, gökten inmeyecek diyen ilahiyatçılar gibi. Aslında onlar Resulullah'ı inkar ediyor. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geleceğini söylüyor Buhari hadisinde. Seyenzilü fîküm ibnü Meryem, Meryem'in oğlu aranıza inecek. Sen şimdi bu neye benziyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Adem aleyhisselam peygamberdi, İbrahim aleyhisselam peygamberdi dediğini sen onu mu gördün de efendim peygamber olduğunu anladın. Mucizesini mi gördün İbrahim Aleyhisselam? Resulullah dediği için inanıyorsun. Sen şimdi Resulullah İbrahim Aleyhisselam'a peygamber dedi ama ben onu kabul etmiyorum desen kafir olmuyor musun? Onun gibi. Meryem'in oğlu hayattadır, inecek diyorsa bunu sayı hadiste, mütevatir hadiste manen aynı şey geliyor. Yani ben Resulullah'ın peygamberliğini kabul ediyorum sonra şu dediğini kabul etmiyorum. Bunun manası başka ne ola? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin sabit olmasıyla efendim bütün peygamberlerin nübüvveti sabit olmuş oluyor. Onun peygamber dediklerinin hepsinin peygamberliği sabit olmuş oluyor. Nübüvvette aranan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde aranan sıfatlar efendim husnü hal, güzel davranışlar, mekârimül ahlak, güzel huylar, sübûtü dâva, peygamberlik iddiası, Efendimiz iddia etti bunu. Tabii. Bir de bir zuhurul mucize. Mucizesi de zuhur etti. Ay yarıldı işaretle bütün gördüler. Binlerce, on binlerce insanlar bu mucizelerini gördüler. Sırf efendim İbnül Kattan rahimullah olacak. Ne diyor? 1000 tane mucizesini ben tespit ettim diyor. 1000 tane mucizesini tespit ettim. Delail-i Nübüvve kitapları dolu. Ah onlardan da dersler sırayla yapabilseydim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ki sıfatları saydı. Burada kalalım. Bundan sonraki cümleden diğer peygamberlere faziletli kıldığına dair konulardan devam edeceğiz. İnşallahü Rahman Allah Teala cümlemizi Habib-i Edim Muhammed Mustafa'sına sallallahu teala aleyhi ve sellem layık ümmetlerden eylesin. Amin.